Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 13 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął nowelizację ustaw dotyczących sądownictwa. Prezydent Trump nie podjął ostatecznej decyzji o ataku na Syrię. Rosyjskie okręty stacjonujące w syryjskim porcie Tartus wypłynęły w morze. Sejm przyjął nowelizację ustaw dotyczących sądownictwa. To trzy projekty autorstwa PiS, które dotyczą m.in. publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, niezależności finansowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz prawa o ustroju sądów powszechnych. Głosowanie nad projektami ustaw dotyczących sądownictwa poprzedziła gorąca dyskusja. Opozycja przed każdą z omawianych poprawek zadawała pytania. Nie obyło się też bez nerwowej wymiany zdań pomiędzy marszałkiem a jedną z posłanek opozycji. A chwilę później część posłów opuściła salę plenarną. Wyszliśmy w momencie, w którym nad ustawami zasadniczymi o sprawach sądowych, niezależności sądowniczej, marszałek Kuchciński odwołał jakąkolwiek debatę, zabronił jakichkolwiek pytań, przechodząc natychmiast do głosowania. Mówił Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów. Oburzenia opozycji nie rozumie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Polityk przypomina, że wszystkie nowelizacje to ukłon zarówno w kierunku opozycji, jak i Komisji Europejskiej. Taka korekta, powiedzmy, bez naruszania istoty reformy. Nie warto partnerów negocjacyjnych przyciskać do ściany, warto dać pewne pole do kompromisu. Jutro przyjęte ustawy trafią pod obrady Senatu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump spotkał się z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego, nie podjął jednak ostatecznej decyzji o ataku na Syrię. Także wczoraj Trump rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Teraz amerykańska administracja ocenia dane wywiadu w sprawie ataku chemicznego w Syrii i prowadzi konsultacje z partnerami i sojusznikami. Rosyjskie okręty stacjonujące w syryjskim porcie Tartus wypłynęły w morze. Z doniesień rosyjskich mediów wynika, że wcześniej w porcie było około 10 okrętów. Zdjęcia satelitarne pokazują, że pozostała tam tylko jedna łódź podwodna. Władimir Szamanow, szef Komitetu do Spraw Obrony Dumy Państwowej Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu, powiedział dziennikarzom, że okręty wypłynęły w otwarte morze ze względów bezpieczeństwa. Podkreślił, że w sytuacji ewentualnego zagrożenia stojące w porcie okręty wychodzą w strefę manewrowania, aby nie powstało niebezpieczeństwo zniszczenia jednym pociskiem więcej niż jednego statku. Według mediów rosyjskie okręty wojskowe wypłynęły w otwarte morze z powodu możliwych bombardowań przez Stany Zjednoczone obiektów Syrii. W porcie Tartus znajduje się baza rosyjskiej marynarki wojennej. Na Morzu Śródziemnym stacjonuje eskadra rosyjskich okrętów złożona z około 15 jednostek różnego typu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Amerykanie mają nikłą wiedzę na temat Holokaustu, tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez żydowską organizację Konferencja Roszczeniowa. Badanie zorganizowano w związku z Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Amerykanów pytano o wydarzenia związane z zagładą Żydów. 1/3 ankietowanych była przekonana, że w czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali ich mniej niż 6 milionów. Wśród młodego pokolenia niewiedza jest jeszcze większa. 41% osób w wieku poniżej 25 lat uważa, że ofiar Holokaustu jest dużo mniej niż w rzeczywistości. Wiele osób było przekonanych, że zginęło ponad 2 miliony Żydów mniej niż naprawdę. Prawie połowa uczestników sondażu nie była w stanie wymienić nazwy nawet jednego obozu koncentracyjnego. Zadano też pytanie, co oznacza słowo Auschwitz. Aż 66% młodych respondentów odpowiedziało, że nie wie. Autorzy badania niewiedzy Amerykanów upatrują w niedostatecznej edukacji, szczególnie wśród młodego pokolenia. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. Joanna Stankiewicz, dziennikarka informacyjna Agencji Radiowej Polskiego Radia, jest tegoroczną laureatką Nagrody Zaufania Złoty Otis, najważniejsza nagroda na rynku farmaceutycznym w Polsce. Kapituła nagrody doceniła zaangażowanie dziennikarki w promowanie wiedzy o zdrowiu i talent, z jakim to robi. Laureatka, odbierając nagrodę podczas uroczystej gali w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zaznaczyła, że nagroda jest dla niej szczególnym wyróżnieniem i motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Jestem dziennikarką radiową od kilkunastu lat. Mam przyjemność rozmawiania z profesorami z różnych dziedzin medycyny, również z pacjentami i później opowiadam o tym słuchaczom. Mam nadzieję, że te krótkie formy, które przygotowuję, takie minuty dla zdrowia, trafiają do słuchaczy i mogą skorzystać z tej wiedzy, którą przekazuję. Międzynarodową Nagrodę Zaufania Złoty Otis odebrał profesor Waldemar Pribe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś więcej chmur i więcej deszczu w całej Polsce, będzie za to cieplej. 14 stopni w Trójmieście, 21 w Szczecinie, 22 w Olsztynie, Wrocławiu i Krakowie, 23 w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, a 25 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I zapraszam, zaczynamy. Al Green na początek. Bo z powodu tytułu Let's Stay Together, czyli no, powiedzmy trzymajmy się razem, a druga z powodu nazwiska wykonawcy Green, to znaczy zielony. I dzisiaj te piosenki będą właśnie w tym kolorze. Teraz Paul Weller. Thank you. Paul Weller i Wiosna, nareszcie, tak jest tytuł tej piosenki. Szeptanki, no takiego, coś takie przełamanie, to jeszcze nie jest wiosna, no dopiero nadchodzi, dopiero się przełamuje. No coś się dzieje, ale coś się dzieje i zaraz już będzie. Piosenki będą w kolorze zielonym, a motto tej audycji jest takie, tego naszego spotkania jest takie. Znalazłem to, te słowa, zapisałem je sobie w jakimś notesie i one są następujące z listu, fragment. Powiedziałbyś mi pewnie coś ważnego. Ciekawe, w jakim kolorze? No, w zielonym dzisiaj. I powiem Państwu tak, że jestem się ubrany na czarno i na zielono. Mam czarny sweter, czarne buty i zielone jeszcze inne elementy. Na przykład spodnie i taką koszulę w różne takie gałązki i takie jakieś pędy. I ubrałem się tak celowo, ale tak jakoś wyszło samo, a potem dopiero zdałem sobie sprawę z tego, że to jest właśnie mocno chyba na temat, bo robiłem niedawno, pewnie tak jak wszyscy, porządki zimowe. No, wszyscy to robimy, to jest takie, no niby tego nie lubimy, ale w tym jest coś takiego ładnego, że się coś zamyka, zamyka się te różne kożuchy i tak dalej, a też zamyka się pewną porę roku, pewną rzeczywistość i nowa nadchodzi. Te koszule w pędy i w gałązki, albo tak jak pani realizatorka nasza ma taki zielony, śliczny pulowerek. I pomyślałem, i właśnie robiłem te porządki także w notesach. Notesy mam czarne. No i tam przeglądałem sobie, oglądałem. No i pomyślałem, że zrobiłem taką antologię, takie wypisy tych słów w kolorze, w tym wypadku zielonym. I przygotowałem, przyniosłem, zapisałem sobie kilka rzeczy i chcę się z Państwem podzielić tymi porządkami, efektami tych porządków. No bo dzisiaj będą, mam nadzieję, opowieści w kolorze zielonym. No, cokolwiek to znaczy, bardzo różne. Jak Państwu zacznę czytać, to się Państwo zorientują, że to, zresztą pewnie sami wiecie, że można, o zielenie można nieskończenie. No to ta piosenka Paula Wellera była taka na przełamanie, taka dopiero się coś zaczyna, no to teraz może coś bardziej konkretnie i już jednoznacznie. All right. W kolorze zielonym, ewidentnie, chociaż w tytule nie ma tego słowa, ale większość piosenek, które dzisiaj wybrałem, no właśnie to słowo mają, to ma w tytule, mają te piosenki. I te efekty tych porządków zimowo-wiosennych, czarny notes, a tam zielone słowa. I na przykład znalazłem takie słowa, które są, no ten poeta jest mi jakoś niezwykle bliski, a te słowa są wspaniałe. Miron Białoszewski. I tu jest tak, teraz cała ta zieleń, skąpa trawa, drzewa z opóźnionymi liśćmi, cały ten doczekany, niedociągnięty, żmudny cud czuję jako coś zasłużonego. I ja włożyłem kupę cierpliwości do oglądania bycia tu. Przedziwne wyznanie, prawda? Ale właśnie coś w tym jest. Że trzeba się jakoś przygotować. My też uczestniczymy w tym cudzie. I myślę, no takie mam skojarzenie, takie pewnie jest ono dosyć oczywiste, że jak się zaczyna wiosna, zieleń, zielone, to tak jakby ktoś włączył zielone światło i coś się dzieje, prawda? Jest jakiś ruch, jakąś stronę, no coś tutaj będzie. I my też w tym uczestniczymy, też na to czekamy. No i dokądś jedziemy, jak to zielone światło nam błyska. No to jest jedna z opowieści, jedna z możliwości opowieści w kolorze zielonym. Jakie są inne? No to też od Państwa zależy. Wybrałem te piosenki takie właśnie zielone, czasami nawet w tytule jest to słowo. Jedna z nich to jest z tego samego czasu mniej więcej jak piosenka Beatlesów George'a Harrisona. No myślę, że niedocenianej jednak wspaniałej grupy The Kinks. I oni nagrali taką wielką płytę Village Green Preservation Society i stamtąd najpierw piosenka tytułowa. We are the Village Green Preservation Society. God save the old duck for the bill and variety. We are the desperate man. Society. God save strawberry jam with all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving him. We are the Sherlock Holmes, English speaking vernacular. God save Fu Manchu, the Moriarty Dracula. Persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table pavilions. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? od The Kings, z tego mniej więcej czasu co Beatlesi. No i teraz jeszcze przypomnę to motto, też zaproszenie do rozmowy. Fragment z listu, który sobie zapisałem gdzieś tam i przeglądałem stare notesy w kolorze czarnym, bo to były zimowe porządki. I takie coś wyskoczyło. Powiedziałbyś mi pewnie coś ważnego, ciekawe w jakim kolorze? W zielonym. Zapraszam Państwa. Coś ciekawego w kolorze zielonym. Co by Państwo powiedzieli na to? To jeszcze raz, ponieważ ta piosenka była bardzo króciutka, a na tej płycie jest jeszcze inna, też z zielenią w tytule, no to może jeszcze ta. Out in the country, far from all the subtle noise of the city, there's a village green. Oh, it's been a long time since I last set eyes on the church with the steeple down by the village green. 'Twas there I met a girl called Daisy and kissed her by the old oak tree. Although I loved my Daisy, I saw fame, and so I left. Pierwszy list, który przyszedł do mnie, do nas, trzeba to uhonorować, zwłaszcza, że taki piękny, jest taki, pani Agnieszka z Kraśnika. To też się z kolorem jakimś wiąże, chociaż mamy dzisiaj o zielonym mówić, na zielono. Pisze: w związku z dzisiejszą zieloną audycją, moim zielonym światłem w życiu są dwa ważne słowa, które usłyszałam ze 14 lat temu od mojej wieloletniej przyjaciółki. Jesteś wyjątkowa. Usłyszałam to w momencie, gdy miałam 16 lat i zaczynałam poznawać siebie i swoje możliwości. Dzięki niej nie boję się żyć po swojemu, gwiżdżę na opinie innych i słucham własnego serca. W domu nie otrzymałam dobrego bagażu pewności siebie, za to ten bagaż dała mi osoba, której zawdzięczam swoją wiarę w siebie, w człowieka, w nas wszystkich. No i tu są miłe słowa nam pani Agnieszka przekazuje. A ten list ma taki oto tytuł. Jeszcze w zielone gramy. Zostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze deszcze obudzą ruch.

the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Wielu z nas tak mówi, to jest moja piosenka, prawda? Chociaż tutaj nie ma chyba słowa zieleń w tekście, w tytule na pewno nie, ale co z tego? To jest właśnie zielona opowieść. Ja znalazłem jeszcze taką, gdzie też niby nie ma zieleni, ale właściwie no, myślę jakoś, że jest, bo to ta zieleń, która się kojarzy z zielonym światłem, z wyjściem, no, z jakąś podróżą, z rozpoczęciem czegoś, i też z decyzją, dokąd jedziemy. To ja znalazłem taką opowieść, no nie wiem, może nawet i znaną, indiańską ponoć. To jest opowieść o dziadku i o jego wnuczku. I ten wnuczek przychodzi do dziadka i mówi, wiesz, no skarży się na przyjaciela, który go tam jakoś skrzywdził i oszukał. I jest pełen złości, nienawiści. A dziadek mówi tak, no wiesz co, ciebie ta nienawiść zalewa, a jemu nic z tego nie wynika. No, znaczy, twemu wrogowi ona nie szkodzi. Szkodzi tobie. To tak jakbyś, nie wiem, brał truciznę i jadł ją po trochu i w końcu możesz od tego umrzeć. No ale ten chłopiec nie zważał na te słowa, dalej swoje. Dziadek spróbował jeszcze innego sposobu. Mówi, wiesz co, albo to jest może tak, że tak jakby w twojej duszy, w tobie żyły dwa wilki. Jeden z tych wilków to jest... I one się gryzą, walczą. Jeden z nich jest wściekły, mściwy, a drugi to jest łagodny i wybaczający. I wtedy ten chłopiec się zastanowił, zatrzymał i coś go tknęło i mówi, no dziadku, a który z nich wygra? No i dziadek odpowiedział mu na to, tak, ten, którego karmisz. To są opowieści, to jest czerwony kolor, bo jest złość, agresja i tak dalej, ten czerwonoskórzy. Ale właściwie to też jest opowieść o zieleni, o tym właściwie, no dobrze, którą drogą będziemy podążać. A te piosenki dzisiaj są zielone i też czasami w tytule jest zieleń. Właściwie wychodzi z tego taka parada klasyków. No to może jeszcze jeden klasyk z zielonością i w tytule i w tekście. A ja czekam na Państwa opowieści. Coś ciekawego, coś pięknego w kolorze zielonym. Co to takiego? Zielono mi, bo ty właśnie... właśnie ty. W nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym Za tytułem były jeszcze konwalie i jeszcze inne zielone symbole i słowa. No a pan Piotr zwrócił mi uwagę na tego Armstronga. Powiedziałem, że tam w tekście nie ma żadnej zieloności, ale jest przecież I see trees of green, czyli od razu tak się zaczyna piosenka. Prawda, dziękuję bardzo. Czyli widzę drzewa w zieleni, zielone drzewa. Czyli wszystko się zgadza. No skoro te drzewa, konwalie, no to może jeszcze takie skojarzenie z tą zielenią i taki efekt tych porządków zimowo-wiosennych w moich notesach. Karel Czapek, taki pisarz czeski, czechosłowacki, no właśnie tak należałoby powiedzieć, w Czechosłowacji mieszkał, przed wojną żył, napisał taką opowieść Rok ogrodnika i tam jest takie dwa zdania bardzo znaczące. A propos, tutaj dedykuję tym, którzy zabierają się za sadzenie kwiatków, porządki w ogródkach i tak dalej. Wspaniałość małego ogródka leży w tym, że człowiek, ogrodnik, nie jest posiadaczem, lecz służebnikiem istot żywych i swojego pomysłu, by tu, przynajmniej tu, odtwarzać utraconą harmonię. No, krótka opowieść w zieleni. No to ja Państwa zapraszam, 7 trójek, gdyby ktoś chciał swoją opowiedzieć, swoją dołączyć, albo napisać o dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może teraz, jest taka płyta Green, tak się nazywa, taki nosi tytuł, to jest R.E.M. No i jedna z piosenek z tej płyty taka, no, ku życiu i energii. Where you live. should be falling. Listen to reason. Season is calling. Stand in the place where you live. Now face the think about direction. Wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face the think about the place where you live. Wonder why you have it. If wishes were trees, the trees would be falling. Listen to reason. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Powieść w zieleni. Czekam. I inne skojarzenie jeszcze. Znalazłem taki cytat z Francesca Cataluccio. Jest taki pisarz włoski, który napisał książkę o niedojrzałości. No właśnie też mi się kojarzy z tą zielenią. Z innej jeszcze strony. I motto tej książki jest takie. Dojrzeć to tyle, co zdać sobie sprawę z czekających nas konieczności. Wiedzieć, czego chcemy i przygotować się na zapłacenie za to należnej ceny. Porażkę ponosi ktoś, kto nie wie, o co mu chodzi, albo komu cena wydaje się zbyt wysoka. I to jest motto do tej książki, a tu jest, tak jakby to było motto do takiej opowiastki, którą chcę Państwu przeczytać. Kiedyś charaktery ją wydrukowały. Dziecko, któremu umarł przyjaciel. Autorka Anna Maria Matute, a tłumaczyła tę historię Agata Drauz-Kłobucka. I to jest historia o chłopcu, który poszedł szukać przyjaciela na drugą stronę płotu, ale przyjaciela nie było. Chłopiec wraca, a matka mówi do niego tak. Przyjaciel umarł. Dziecko, nie myśl już o nim i poszukaj innych do zabawy. Chłopiec usiadł z twarzą w dłoniach i łokciami opartymi o kolana. On wróci, pomyślał. Nie mieściło mu się w głowie, by mogły tam być szklane kulki do gry, ciężarówka i cynkowany pistolet i zegarek, który już nie chodził, a przyjaciel nie przychodził ich szukać. Nadeszła noc z ogromną gwiazdą, a chłopiec nie chciał wejść na kolację. Wejdź, dziecko, nadciąga zimno, powiedziała matka. Ale chłopiec zamiast wstać, podniósł się z progu i poszedł szukać przyjaciela ze szklanymi kulkami do gry, z ciężarówką, cynkowanym pistoletem i zegarkiem, który już nie chodził. Kiedy dotarł do płotu, nie dobiegł go głos przyjaciela, nie usłyszał go na drzewie ani w studni. Spędził całą noc szukając go, a była to długa, niemal biała noc, która zasypała mu kurzem buty i ubranie. Kiedy nadeszło słońce, chłopiec, który był śpiący i spragniony, wyciągnął ręce i pomyślał, jakie głupie i małe są te zabawki. Ten zegarek, który nie chodzi, nie nadaje się do niczego. I wyrzucił wszystko do studni. Wrócił do domu bardzo głodny. Matka otworzyła mu drzwi i powiedziała, ależ urosło to dziecko, mój Boże, ależ urosło. I kupiła mu ubranie dla mężczyzny, bo to, które nosił, było dla niego o wiele za krótkie. Dziecko, któremu umarł przyjaciel. Właśnie nie wiadomo, czy umarł, czy nie umarł. No, odszedł, może go zdradził, może go opuścił, może nie wiem, po prostu przestał się nim interesować. Może to nie był prawdziwy przyjaciel. Ale właśnie ta puenta jest chyba właśnie taka, taka, która się odnosi do tego motta, który czytałem, prawda? I też do koloru zielonego, bo niedojrzałość, dojrzałość. Też opowieść w kolorze zielonym. No to zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Proszę pozbierać myśli. No, a my będziemy dalej słuchać. to Birdland, czyli ptasia kraina, ptasi ląd. No nie wiem, jak to tam jeszcze można tłumaczyć dosłownie. Jaki to musi być ptasi ląd i ptasia kraina? W górach albo gdzieś na wsi? Skoro w Warszawie na moim parapecie jest niesamowita ptasia kraina. Przelatują najrozmaitsze ptaki, no między innymi zielone, zielonkawe, szpaki. I się strasznie wymądrzają. No stąd ta wspaniała kompozycja Weather Report. Opowieści w zieleni. Dzisiaj jest taki temat i zapraszam Państwa. Panie Mariuszu, dobry wieczór, witam Pana serdecznie. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Słucham Pana, co Pan opowie? Mówię do Pana z Holandii, z małej miejscowości Culemborg, 28 tysięcy mieszkańców, 20 km na południe od Utrechtu. Jestem teraz tutaj, mieszkam i pracuję. Rodzina jest w Polsce. Panie Mariuszu, a gdyby lepiej by nam się rozmawiało i nam słuchało, gdyby pan, bo coś mamy jakiś przester, nie wiem, czy może radio pan ma włączone, albo słuchawki. Niestety nie. Nie. No to spróbujmy, dobrze. Rozmawiam z telefonu komórkowego. A, no to może. Na to nie poradzi. Dobrze, spróbujmy. Dobrze, proszę opowiadać, jasne. Okej. Preferuję w Trójce audycje muzyczne, ale często zdarza mi się słuchać pana audycji, ponieważ... Bardzo mi miło, dziękuję. Kiedy nie muszę wstawać rano do fabryki, nazwijmy to tak, w ten sposób, Trójka jest moim ulubionym radiem już od szkoły średniej, od lat 80., więc z przyjemnością słucham Trójki oczywiście przez internet i tutaj. I cóż, no dzisiaj temat koloru zielonego. Chciałem wrócić do piosenki Wojciecha Młynarskiego Jeszcze w zielone grałem, ponieważ takie, powiedziałbym, energiczne i o zacięciu rockowym, nie wiem, czy to są właściwe słowa, ale takie mi się nasuwają w tej chwili, wykonanie pani Darii Zawiałów zwróciło mi ponownie uwagę na ten utwór. I aż na tyle, że słuchałem się w słowa solidnie i stwierdziłem, że to będzie mój taki hymn, moje motto tutaj pobytu za granicą, mieszkania i pracy za granicą, kiedy to, podkreślam, rodzina jest w Łodzi, wszyscy koledzy, koleżanki w Łodzi, ale tak sobie wybrałem, to dla mnie było takie jakby odbudowanie się psychiczne i fizyczne po różnych tam średnich okresach w Polsce i nie żałuję tej decyzji. I chciałem powiedzieć, że a propos Jeszcze w zielone gramy, a propos koloru zielonego. Tekst tej piosenki Wojciecha Młynarskiego powiesiłem sobie na ścianie. Jak mi jest tutaj średnio, jak mi się, że tak powiem, dziecinnie bardzo tęskni, to sobie go czytam albo sobie włączam tą piosenkę i ten utwór i już jest lepiej i mogę maszerować dalej. Holandia jest pięknym krajem. Jest krajem zamożnym, liberalnym, tolerancyjnym, kolorowym. No ale jednak, no co, wszyscy znajomi, rodzina są 1200 kilometrów stąd. Serce gdzie indziej. I ten tekst, gdzie kolor zielony, prawda, powtarza się w refrenie co chwila, pomaga mi. I jest okej. Kiedy jest średnio, jest lepiej. Kiedy jest dobrze, jest bardzo dobrze właśnie dzięki tej piosence, dzięki kolorowi zielonemu, o którym pan dzisiaj mówi w swojej audycji. To tak w skrócie. O której mówimy w tej audycji naszej wspólnej. No dziękuję, to proszę uściskać swoich bliskich, jak pan ich już zobaczy. I no to może przypomnijmy sobie, powtarzajmy sobie te słowa. Wszystkiego dobrego, niech się pan trzyma zdrowo. Panie Mariuszu. Dziękuję. Jest okej. Nie, to jest tu bardzo w porządku. No niemniej jednak no tak. Listy są daleko, tak? Jasne. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrowienia dla całej Trójki. Dla muzyki trójkowej. Dla pana. Dziękuję bardzo. Ściskam dłoń. Pozdrawiam. Do usłyszenia.